سبب رجوع کردن آن مهمان به خانه مصطفی علیه السلام. کافرک را هیکلی بود یادگار، یاوه دید آن را و گشت و بیقرار. گفت آن حجره که شب جا داشتم، هیکل آنجا بی خبر بگذاشتم. گرچه شرمین بود و شرمش هرس برد، هرس اژدرهاست نه چیزیست خورد. از پی هیکل شتاب اندر دوید، در وثاق مصطفی وان را بدید. کان یدالله آن حدث را هم به خود، خوش همی شوید که دورش چشم بد. هیکلش از یاد رفت و شد پدید، اندرو شوری گریبان را درید. می زدو دو دست را بر رو و سر، کبله را می کوفت بر دیوار و در. آنچنان که خون زبینی و سرش شد روان و رحم کردن مهترش. نعره ها زد خلق جمع آمد برو، گبر گویان ایها الناس احذروا. می زدو بر سر که ای بی عقل سر، می زدو بر سینه که ای بی نور بر. سجده می کردو که ای کل زمین، شرمسار است از تو این جزو مهین. تو که کلی خاضع امر وی، من که جزوم ظالم و زشت و قوی. تو که کلی خار و لرزانی زهق، من که جزوم در خلاف و در سبق. هر زمان می کرد رو بر آسمان، که ندارم روی این قبله جهان. چون زهد بیرون بلرزید و تپید، مصطفایش بر کنار خود کشید. ساکنش کرد و بسی بنواختش، دیدش بکشاد و دادش ناختش. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دایه شفیق. تو نمی دانی که دایه دایگان، کم دهد بی گریه شیر و رایگان. گفت فلیبکو کثیرن گوش دار، تا بریزد شیر فضل کردگار. گریه ابر است و سوز آفتاب، استن دنیا همین دو رشته تا. گر نبودی سوز مهر و اشک ابر، کی شدی جسم و عرض زفت و ستر؟ کی بودی مأمور این هر چار فصل، گر نبودی این تف و این گریه اصل؟ سوز مهر و گریه ابر جهان، چون همی دارد جهان را خوش دهان. آفتاب عقل را در سوز دار، چشم را چون ابر اشک افروز دار. چشم گریان بایدت چون طفل خورد، کم خوران نان را که نان آب تو برد. تن چو با برگست روز و شب از آن، شاخ جان در برگ ریز است و خزان. برگ تن بی برگی جان است، زود این بباید کاستن وان را فزود. اقرض الله قرض ده زین برگ تن، تا بروید در عوض دل در چمن. قرض ده کم کن از این لقمه تنت، تا نماید وجه لا عینون رأت. تن ز سرگین خیش چون خالی کند، پر ز مشک و در اجلالی کند. این پلیدی بدهد و پاکی برد، از یطهرکم تن او برخورد. دیو می ترساندت که هین و هین زین پشیمان گردی و گردی هزین، گر گذاری زین هوس‌ها تو بدن، بس پشیمان و غمین خواهی شدن. این بخور گرم است و داروی مزاج، وان بیاشام از پی نفع و علاج. هم بدین نیت که این تن مرکب است، آنچه خو کرده است آنش اسبب است. هین مگردان خو که پیش آید خلل، در دماغ و دل بزاید صد علل. این چنین تهدیدها آن دیو دون، آرد و بر خلق خواند صد فسون. خیش جالینوس سازد در دوا، تا فریبد نفس بیمار تو را. کین تو را سود است از درد و غمی، گفت آدم را همین در گندمی. پیش آرد هی هی و هی هات را، و از لبیشه پیچد و لبهات را. همچو لبهای فرس در وقت نعل، تا نماید سنگ کمتر را چو لعل. گوشهایت گیرد و چون گوش اسب، می کشاند سوی حرص و سوی کسب. برزنت بر پات نعلی زشتباه، که بمانی تو ز درد آن ز را. نعل او هستان تردد در دو کار، این کنم یا آن کنم، هین هوش دار. آن بکن که هست مختار نبی، آن مکن که کر مجنون و سبی. حفت الجنه به چه محفوف گشت، بالمکاره که از او افزود کشت. صد فسون دارد زهیلت و از دها، که کند در سله گر هست اژدها. گر بود آب روان بر بنددش، بر بود حبر زمان بر خنددش. عقل را با عقل یاری یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن.